soya mokili oyo boya to sangala to tombola kiti na bokonzi na nzambe o mayembi nyonso ya nse na moye boya tozongisela kolo likabo na yo nabengi basali nyonso ya kisi pe bandokie boya komeka nguya ya nkolo yesu masia ye yango ezanga pasi eza na bomoi ya seko boya togumamela nkolo ye banduma pe baveve basia mokili oyo boya komeka sekele ya mobali ya libala silaka ngai nkolo nazoyeba te nabenga yo nani aleluya na moyo ya kokani na yo nanyaza lokola yo tata na nga yo tika toyembela yo na esika oyo lelo yango naye kosopela loyembo na ngai namoni mawa na yo na bomoi na ngaoyo zanzambe Oh, bonge pala nani yonde bo mengo ya libota na ngai yonde yo kopesa biso heritage oyo mokile kokai kopesa biso te nkolo osomisi biso na esika Zonga